الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم سورة المائدة کی اول باب حقیقی سلور مسلی شرک فعلی بیانی دی چغیتا مسئلہ دا حل و حرمت وی نیو قسم پکی او چغیتا محرمات دا عباد وی بندیانو دیر سیزونا فزان حرام کریو چغو حلال مداغی ردیو کو جو حلت لکم بہیمت الانعام تاو حلال دی او دویم قسم اغو چی اللہ حرام کلیو کاغامی شد پارو او کئی وقت داغی پا حق کی ویلو چی اللہ ما یتلا علیکم چوس بتا سبحان اولستلشی هغه حرام دي چې الله حرام کړی محرمات الهیه هغه تویلشی او بلی وسره غیر محل الصید چې ښکار الله حرام کړی خو په لږ وخت کې په خاص وخت کې چې هغه د احرام وخت دی داغی تفصیل خوب از صورت پا آخر کی رازی دخکار مسئلہ او چویلیو چی اللہ ما یتلا علیکم ناغ آیات یدل تذکر کم اغا دا دی اللہ ما یتلا علیکم دا دی چی داو سے بیانی یعنی اغا چی لستلشی تاسبان دی ناغی کی محرمات الہیہ دی ناغی دل تراجم اکڑی دی اللہ چی حرام کڑی دی نو آغدا دی دا دل تم ذکر کئی دا سورہ بقرہ کیم بیان شیو او سورہ انعام کی با مرازی خودلتے تفصیل کڑے دی اگر تفصیل دا دی چی دا سلور سیزونه دی مردارا وینا ویدون کی وخد فنزیر او ما اوحل دا سلور سیزونه دی و تفصیلی دلتا پا دیکھڑے چی مردارا خلقو نپی جاندہ چی مردارا ستا ہوئی میتا ناغه بیان کړه پینځو قسمونو کې چې دا پینځو قسمونه زمرداري دي دې زمردار ویل شي هغه سره وضاحت زیات شو نو آیت جامع دی هم پکې محرمات دي د الله چې کوم یې حرام کړی هم پکې نظر و نیاز د غیر الله چې هغه حرام دی خلقو چې بغیر د الله نه د بل چا په نوم باندې سمنلی کاغار سي که د ساشي او که بي ساي که د خوراکي او که د خوراک نه وي چې د بل نوم یې په اغستی نو هغه حرام شو هغه ته نظر نیاز د غیر الله وي هغه هم پکې راځي مکړی چکل دا آیات بیان شی مفصل نو قرآن دا دی آیات تعریف و شان بیانی چی دا آیات جنازل شو دنیا کی دا ټولو مشرکانو امیدون ختم شو ارزوگان ختم شو اغیس پا تمو پا انتظار کیو دی مومنانو تا وکل جدایات واوری دنباس نومید شو چی دی کسا نکی گی اول خواگی پا تمو چی دی کی وسوشی زیبا پا کیوشی پا خواگا پستا باندی کنا یا پا زور دیاتی باندی نو دیو بیا خپل زور دین تراواوړي ځکه زور دین د خلکو ډېر خوفي مؤمنانو ته انتظار کوه چې خیر دی وبشي دا لوم به وخت دی دی په جذبه کې دي او چې دا څه لږ وخت تیر شي کنه همونږ به په خوار کو نو کې دې چې بیا زور دین تراواوړي په دې امید کې پراته وو په جدا آیت واوري د نباس اوی پوی چی دی کسا نکی گی خواه دا دین اوستاما نشی که دی خواه دا دا سی آیاتو چی دا مشرکانو آگا امیدون ختم کرو چی اگی مسلمانان تا پتا ما گورا چی دی بیا دا منگمر کری شی دا آیاتو اللہ آگا امیدون ختم کرو خواه دا آیت تعریف باو کی تحسین باو کی چدا دا سے آیت تے قرآن کی خواہ حرمت علیکم المیتتو حرام کلی شوی دی پتا زبان دی مرداری ہن دا غی خوراک دا حرام دی دا به سره خامخای تقریبا قران کې چې هر آیات ګوري نو یو پټ مقصد به ور سره یې اله به معنا صحیح کی ځکه نبی علیہ السلام یو ځل تو روانو یو بیزیولی دا مردانا مڑاو پرتاو تا پوسو که چی دا بیزا دا چا دا پی دا خستاسو دا نبی علیہ السلام بی بیوا میمونہ رضی اللہ تعالی اغیل چا بیزا ورکڑی وان نا مردارا شوا اغیل دا سے اغردولا نبی علیہ السلامی گورک دا سرمانی تنیستے وے نداخو بے پا فیدر آغلی وکنا دبی داخو مردار شو آخو دا خوراک ندا خودی سرمان نخو بے پیدا آغستے وکنا دا حدیث نه پته لګی دا چې د مردار صرف فراق حرام دی او که نور داغی نسوک پیدا اخلی فاغا طریقه بانده چه سنگا پا شریعت کی راغلی دا نو خیر ده پیدا تیغستیش اغا صده اغا داده چه دا سرمن تیو باسی او رنگ ولور کی نو سرمن کی خود مردار او دالال سپرخ نشتا توګور دنیا کې د سرمنې څومره لوی مانګ دی کنه څومره قیمتي ده دا واخ نه خام څومره دنیا کې سيزونه ته نه جوړيږي په خوا خو به ته سره پیزار جوړې دو اوس ته څومره سيزونه جوړيږي دا څومره فائدہ ده نو دې کې د مردار او د حلال فرق نشته هم دا شرط پاکشتا دی چه رنگ بولوار که چه رنگ دی بولوار که نواک دا ساروی سرمن نوا گڑا بیزا غوا میخا اوخو کنا او کاغا دی زنده سرو دا گیدلو دا شرمخو دا لیو دا دیسی دونو عرض که خو رنگ با پاکی شرطی خواه چې د کوم خلکو کاروبار داسې دی چې ری رنگ شوی سرمنې خرسي او اخلي نو داسې دی دا حلال دی او چې کوم سرمنې هغه چې هغه رنگ کړی نه وي او دا غي کاروبار کوي چې دا د پلان سرمن دا د پلان شي رنگ کړی نه وي نو دا حرام ده دا کاروبار حرام دی دګاری کی شرط موجود نشکنا نو زکه دلته سره دا شرط شته دی ښا چې حرام کړی شوی دی په تاسو باندې مردار یعنی خوراک داغي نور فائدہ خیر د کوتي نه اخلي ښا د ویختونه د ډوکینه سرمننه وَالدَّمُ وِنَا بَيْدُنْكِ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ گورا کل داسی عجیبا کتاب دخوا چه خبر بیکلی عاما عیب خاص لکا دغشو چه المیتخو عاما چه بس او مطلب تینا خاصو چه خوراک بندې او دلته کې الټه خبره ده کله خبره خاصو کې عمرت تن عامي ولې خنزیر صرف غوخه حرامه ده او کواز دا او نور څه نه ذکر دې خاص کړل عمرت تن عام غوخه د خنزیروم وازده د خنزیروم دغه بدن کې چې څومره سيزونه دي هغه ټول حرام دي نو ذکر دا خاصو که عمرت تین عام دی دا دی سوک نوی چه دا خو وخی نبیزان ساتو اوگی سرکوزی که خواز دا دیر دا وخی سوک سکی چه دیو خنزیر نما سمر دلوزی کنا اوگا سمر پکار رازی دا خلقو نبی علیہ السلام تا غی ویلو چې دا پټیرو سیزونو کې پکار راځي کومه کیشته جوړې کو نو هغه بغیر د غوړ نه نه سمېږي چې څوم غوړې کړی نه دا ډلو لړیر زبردست شی دی په دې چې غوړې شي کنه هغه بیا ترمره پورې سن کیږي دغه سمره سدونه چې هغه کې ورډ لګي اپا هغه سره هغه سوي کی کنه کالرګې دې کا وسپنه دا هغه نور سدونه دي نو د خنزیر نه خلقو د خوراک تمنه کوله خو دغه به وی چیر ډیر ډللی پکې ډیر زبردست شی دی هغه زمونږ ډیر پکار راضی مطلب دا دی کچر تر سه جوړکو کنه ناګه سینما مضبوطی سوم چې دا ډل پینې راخلی کنه ډیر پکار دی نموږ وینا ته به دې تنګور چې غوخه یاد کړی دا هر شی ز خنزیر دا غوخه پکې مشهور او نو کله قران مشهور ذکر کی مشهور انور مراد سے نعام وحد خنزیر وما او الا لغیر الله به دغه سي ارغه شی چې نوم واغستې شي د غیر الله پاغه باندې اوهلا احلال چغی توئی پدی کی استعمالی گی احلال چغوال عربو چه بمیاش اولی دا دلون بیر وزی از دوی میں چغو اکڑا چه الہلال واللائی الہلال واللائی میاش میں اولی دا آگا قسم ناغی میاشت لے انو محلال کے خود گولی چو خبر دیر مشہور شیو دیر عام شیو غلبو کی کنا ناغی نا نمجور شی عجیب کار نمیاشت لے انو محلال جوڑ کے خود گولی ای خود جسو کیوی ننوی الہلال واللہ آواز کئی چغوی ناغی نمجور شد دینا تد عرب عادتو نخا دغه سه حدیث کې راغلی چې بکم ماشوم به جنازه کې اذا استحل چې چغوین بیا به جنازه کې اجي چې غو نو والے نو بس هغه انسان نشنو به جنازه نه کیږي نو استحل د ماشوم هغه چې طویل چې پیدا شي نو چې غوي خامخا چې غوالن معلومه چې دې ژوندې پیدا شوی او چې وی نوالن دې سينو راولې نلته کې مستعمل شوی دې ا مشرکانو چې غیر الله په نوم سمانښت کولې هغه کې به چې غواله داسې بنوا هو به وی چې دا پلاني په نوم ناغه به حرام شو هغه به د غیر الله نظر شو دا معنا د اوهل معنا دلته کې نوم غستل आवाज کول تخصیص کول تخصیص تمرای جدا غره د پلان یې کړ جدي سره به چا کار نه وره ها دا په بل څه کې په کار ناراضي غره او خاص دا په نوم باندې منل شوی دا نغی توحیل لوی خواب پخوانو مشرانو با دادی مانا کولا زبحا اغشه چی زبحا کلیشی پنم دا غیر اللہ دا اوحیل مانا بے پا زبح سر کولا چرتا پا تفسیر کی بے لیدلیو نو د خدای بندیانو دا پرخ نه دی کړې خو بس ذهن ته دا راغلی چې د یو هیل معنا دا ده چې ذبیحا ارستو ورپسې قران په خپل وی چې ما ذبیحا علن نسبی دې ته تکرار وی بیا چې ذو هیل معنا ام ذبیحا شوا نو ما ذبیحا بیا څنګه راوي نہ تفسیرونو کې اکثر دا مطلب مثال ذکر کی او ډیر خپاغه دی کې ذکر کی چې کله قران د مشرکانو رد کړي او داوی په الہو باندې رد کړي چې انکم وما تعبدون من دون الله تاسو او هغه بوتان چې تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه. اسنام د نوم غستې نو چې دغه سیمولای کنه چې هغه کتاب ګوري نور استاد ته نه ناستو د دین د اصول نه نه خبر هغه مړه بوتان یا دی بوتان دغه شرک دی ښا او ولی تک आवाज کئ کنه پیر تک आवाज کئ اندا خو شرک نه دی خو بوت نه دی وی ها نو دې داسې مثال له پداو کې په محاوره کې یادا سي کنه د خلکو په عرف کې او په عادت کې او په رواج کې داسې مثال له لکه یو عالم تقریر کون خلق ته وی چوری د پردیشی نزان ساته پولیس امیدارو با اکثر دا پال نکاو خوچی رات لبا از چا پارٹ کے او پٹی کی بین سبزی اولی دنو دیر را بردو ناغو تاوی چی گورا دا پردی مرچکینا دا پردی وگینا د پردی گانینا ځان ساته نو چې چاوري ذلیو بل اروازو نو د پرتی باغ نه خټکی پن راول اندواني راول مالټي راول چاته ایت استاد ندی اوري ذلی چې هغه یې عمر چکه یاد کړل پردی وګه یاد کړل غنې یاد کړل بس د هټکو نوم یې خونه دی اوسته دین دوانو نوم یې خونه دی اوسته ها دا د دې مولانو کار دی د مولانو ها چې کتاب کې سوې ني نه پاره پورن خطي بیا ها چې مړه وای کی خو بوترا غل وای کی خدا ته خدای بندای خو په مثال په تور ذکر کړی کار مولا بیان کاو امر چکه او وګه او غنی یاد کړي دا خو مثال لپاره یاد کړي دا نه چې غنی دا نه ځان ساته نور چې سخخه یې نه کاوه دا یي به خلق دی حضرت شیخ وا ډیر پدې پورې خاندل خا چې مولانو د دې دغه کار دی الکه دې تعلم ویل شي چې ته ځان د اصول نه خبره او تفسیر کې لیکلی دا آسان خبره ده نما اوهل لغیر الله به دا هغه شی چې आवाज وکړي شي د غیر الله پاره باندې چې دا د پلاني په نوم دا د بابا منښت ده دا د هغه نظر دی دا د او شکرانه ده بس دا سيزونه ذکر شو نو نور هو تقریبا واضح دي خدا مې ته چې وا دا ډیر مبهم وا پته نه لګیږي چې مردار څه ته وي نو قران دا وی تعریف کو پنځه قسمه بیان کوي چې ول من خانقاتو هغه ساروي چې خپیشي او ساتي وزي سو کو ته نرسي چاړ پیرا کاږي ول موقوذتو پا گٹا او پا لرگی وحلی شویم کل داسی کن چسو که پا گٹا اولی خطرناک زیکی او مرشی او سو کتا اون رسی یا او رسی خود پسی علا لکی نبی علیہ السلام نو خلق تپوسو نکولو مال والا او خلق چې دا غړي بيزي وې ساتلې وی پیغمبر مونږ سره خو چاړ نه ني نو کله چې زمونږ په مال کې غړه بيزا مړ کیږي نو مونږه پسالالو په مروا باندې صفا مروا پیژنې کنه پا مروا بان مروا ستاوی سپین گٹی تاوی اقدرتی اغا تیرائی بکره و توی کنه مروه و توی عربه که نبی علیہ السلام وی که مروه یه کار شی خوچیوی نتویی نبست تاو زبح و شوا شی حلال شو خو دو سیدون نبزان ساته ده غاخنا او ده نکنا ولی زکا غاخ وی اردو که ده کنا اردو کی خوالالا نکی گی او نک چه ده ندا ده حبش و چاڑ ده حبش خلقو با نک ساته بس چلی تهجت نو علا لبیم پی کولاو نورم به په دې چړې کار غستو او می دا دغه نه وزن ساته نور چې هر شی دې تیر شی دې تر دې پوری ویلو چې کله باندې یو ټوکړې اپاغي دې علاله کړنو ملاله شو خو چې زه نو مونتنو بس ملشو مردار شوان موقوزا وکن پگٹا ویشتلی شوی پگٹا باند خوا او پس سرینوی پا دی موقوزا کی نور سی دنوم رالو یو سلی دی وغس شی اویشت سویا اسے یا مرغی پا غنڈا باندی او ملشو دو مردار شو یا پا گولے باندی اویشتا او ګوله باندې کنه او نر سه دو ته چاله لکړې نه هم مردار شو ولې زکه دې سيزونو کې تیغ نشتا تیرواله بګې نشتا چې شی غوشلې او وینې ته وباسي نه دا خو موقوزه ده وی ټکې نو بس هغه مړ شي بس نه دا مردار دی کنه والمترديه واغاجي را ورزیدلی ده غرنا یا ده کمرنا او ملشی ون نتویحت و آغا چی و اهل شوی پخکر وما کل السبعو او ها چی خللی اغیل را در اندگانو سی خللی سی پریخی دا مردار دی بس دیتا میتوی مردار دغا دخا چی دا سو اقسام ذکر کلو هو دې کې الله رب العزت بیا یو شرط ذکر کوي الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو اورسه دي او صاحبکی وو او چالوم پر اخلا او بسم الله الله اکبرم پیوي نو بس حلال شو ها دا چا سره لګي دا دې پینځو قسمونو سره لګي ها اِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ مَگَرْ اَغَمُنْ خَنِقَا چه تا سورا سی دے علالہ اونکرا مگر اغم او قوزا تا سورا سی دے علالہ اونکرا اغم تردیا تا سورا سی دے علالہ اونکرا اغم نتویحا چه تا سورا سی دے علالہ اونکرا او اغم آکل السبعو کل داسی کنا در اندخو دور خوراک نکی و بعد پدې مره ولا غاخونه کیږي چې دا غسم را ضرورت نو هغه کې نور پاتې شي نو چې تور سه دې او صاحب کې وو لته ټکول خو او تا به جال راخ کانو بس لال شو د دې سره لګي خو بریلیانو ته وګورم بریلیانو یې ویدا ما اوحل لغیر اللہ سر لگی خواه وی اغا شکرانا و نظرانا چه ده بل پنم امن لشوا کنا نو حرام دا خو الا ما زکیتم چه تلوڑیو کلمه دی پیووی بسم اللہ دی پیووی لالا دکلنو پاکا شوا فو نمونگوائی چه لگمخ کی لرشکنا ولحم الخنزیر سره همو لگاو کنا چې خنزروم چې کلمه دې په وې لاله لیکنو پاک شو چې دې دې سره لګیانو لکټي مخ کې بوزا هغه تحریف کوي قران کې ښا شیخ الاسلام ابن تیمیہ دقائق التفاسیر کې ویلی چې په دې د امت اجماع شوی دا چې دا الا ما زکیتم دا د منخنقه سره دی په لګي خپل بینه بوزي دا هم دې سره دی الا ما زکیتم دا پنځه قسمونه جوړي چې دا دې حلال کو کلمه دې پیونه پاک شو دا مخ کې سره نه لګي او ما ذبیح علی النصب او غا سروي چلالو لشي په درگاهونو کې په دربارونو کې په خو به او ته درگاهونه او سو ته دربارونه وي دربارونو کې څومره لالي وي دې منخ تکړه کنا وانه میخه او ګډان راولي اول چلالي دا ټول مردار دي حرمت څنګه چې دا سيزونه حرام دي چې دې تعلق د خوراک سره دي نو دا سیوان تستقسمو بالازلام دا هم حرام دي چې تقسیم کوي په غشو باندې نو تقسیم په غشو باندې ګوره دو مطلب دي چې ان تستقسمو د تقسیم نشي نو بیا د عربو یو عادتو لستنه بجمع شو پیسې وې واچولې ټولو پورا پورا یا چالګې چاړې نوخ به واغست وی به ونده کو کنه یک خلکو چې په جړې کې په کلو کې ونده کولا په به ځکه کول چې سارویان ارزانو پلس روپې بيځو اداسې ناری به نوخ به واغست جواب واستو نو لس برخه وکړي جدا جدا او لس غشیو نو په یو غشی بلی کلیو نسب چې دا غشی د چاره اوت کنه نیم اوخ باغوړي پچا بلی کلیو ربع زلورما برخه پچا سلس دریما برخه پچا خمس پنځم برخه پچا سدس او بل بازه پکیو هغه وای خالیو یره چې هغه د چاراو خو ته کنه ټول بور پورې خاندل یره غو ډیر بد نصیب وینو راجز وک دا وای په دغه طریقې به تقسیم کو دا دغه مشهور عادت ها اب اختور به هغه چاته وی چې داغه به هغه غشره او خوت چې نیم به نسب به پلی کلیو نیم مخ به هغه وازو نو قران وی دام حرام دی دا څه چوي بخاری کی راضی چې نبی علیہ السلام کله مکہ فتح کړه او راغه بیت الله تا او یې کاته ویځو ته نظم ولید ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تصویرونه پکې اوغشی ول ورکړیو چې دیبام دا کار کاو دا تقسیم بالازلام کنا نبی علیہ السلام قاتلهم الله خدای دې په لعنت کی ان اتسما بها اغي کلا استقسام بالازلام کړي ظالمانو وي دین خبر نه دا دا سکی دی نوخه دا یو معنا شو چې تقسیم نشي دویم چې د قسمت نشي نو استقسام سمانا پل قسمت معلومول ابن جریر لیکلی دی چې او سړی به په یو کار پسې ته ضروری کار پسې ناسه باندې ته حبل شهید دا پکې او بو ته حبل شهید کنه اغله براغه او سره خپل من جوړ ناستو سل روپے به راوړي او یو اوخ به راوستو هغه به هغه من جوړ لور کو چې زما په نوم غشره او باسا حسنې وخه حسنې ناغه بغه شراويست نو چې پاغي به لیکلیو چې افعل کوا نو خوشاله و اجي لیکلی وو چې لا تفعل نو واپس بشو چې اجازه نشته بس وي زمو قسمت کې بدغاو نو کنه قسمت به معلوم کړه نو دوار لوردی وان تستقسمو بالازلام دام حرام دی چې تقسیم کوي په غشو دام حرام دی چې خپل نه قسمت معلومه په غشو ذالکم فسق دا سمره چې بیان شو دا ټول حرام دی الیوم ایس الذین کفروا من دینکم نن چې کله دا آیات نازل شو نو امید شو کافران ستاسو د دیننا من دینکم دا معنا د دیننا دیغو پا امید کیو چی دی با زمونگ دین ترازی او دغا دین با پریزی دغا دین با پریزی و چی کل دا آیات نازل شو نا امید شو چی دا دا خلق خدا وڑی دو نزی دی خدا وڑی دو نزی ناغی نا امید شو من دینکم دا مطلب نه چې غنی ابي بازو دا بیان کړی کنه چې دا غي لکه دو دی اسلام ته چې ډیر خزين دی خو او چې کله دا آیات راغې او هغه ارسه په بند کړو ناوی چې مونږ دې دین کې سکو روزه بنې سو چې دې کې خو حلال شي نشته ټول حرام دي نو کې دې چوپه کې دا سه الله تعالی علم دې آیت کیسه انکار نشته دینه ها دغه بم پکې وډیرو چې دا وی بلګ لکړ کېدو خو چې کله دې واوري د کنه بس نو کله چې نو امید شو نو دښمنی جوړ شو الله ای فلا تخشوهم یریګه تیما الله ای وخشاونه زمانه یریګه نار صبح سمي ښا دویم الیوم اکملت لکم دینکم نن چکل آیت نازل شو سورۃ مائدہ نازل شو نو کامل می کو استاد ز پارا دین استادو واتممت علیکم نعمتی او پر می کلو پتا سبحان دی خپل نعمت نو دو خبر یو کړي اکمال او اتمام دګه پرخ دی اکمال دی ته وی چې احکام پوره شي اتمام دی ته وی چې طریقې هم پوره شي مونږ یو حکم دی طریقې څنګه ده ګورو به طریقې هونه شي کولې چې سجده مخ کې روکو ورستو نامون دغه سي هر یو روجه حکم دی طریقه مشته دی کم وخت نه تر کم وخت پوری د سنو پابندی کې زکات یو حکم دی طریقه شته دی نصابونه شته دی پروپو کې سمرا پاشرپو کې سمرا پسونا کې سمرا پچاندی کې سمرا پوخانو کې سمرا په طریقه دا کنه دا ګران کار دی تړیر خلق په دې ګم راځي چې طریقه ولا ځان نه جوړي دعا شته دې طریقه شته پیغمبر کړی دا ذکر شته دې طریقه شته پیغمبر کړی دا خیرات شته دې طریقه شته پیغمبر کړی دا حقیقت شته دې طریقه شته دې پیغمبر چې څنګه کړی دا نو چې پاغه طریقې نو هغه به عبادت کنه ها نه اکمال احکام ته وی اتمام طریقو ته وی دواړه د الله طرف نه دی بس بنده ته پکې سنه دی پریخي چې بس ته خو گاډه سٹارټ کوا گاډه سٹارټ کا روډ جوړ دے تا ته اجت نشته ره ته په منزل کوا ته په رفتار کوا وستا ته دی ضرورت ته ها تبا نور پا دین کی گوتے نوائے گوارے دا اجازت نشتا اکملتو او اتممتوی ذکاوی آیت باندې اشکالو چې سورته مائده خو اخیری کې نازل شو 112 سورته ښا اخیری کې نازل او لاوی دین می کامل کو نو اشکال دا دی چې تر دې پورې پیغمبر او صحابه کرامو عمل کو په ناقص دین باندې نه قبلی یا چې څوک پکې مړدي شهیدان شوی دي هر څه شوی دي نغې پاغه ناقص دین کې مړ شو ادي نوس کامل شو د اشکال په دی وګور د دې ټولو تعلق د الفاظو د عربیت سره دی دا ډیر ګران کار دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ وی ډیر خلق په دې کافران شوی دي چې د عربي لغت نه ندي خبر چې دې سمانه دې سمانه اکملتو دل تفاغه معنا نه دي چې مقابله کې ناقص دي دا کامل دي او دا ناقص دي هغه نه دل تمراد اکملتو اکملتو دلتا پا مانا دا نتغیر و نتبدیل سرا دا مانا چه بس تروس پوری پاکی دا چل جاریو چه کلبا حکم راغنو بل براغنو بدل بشنو منسوخ بشنو دا چل پاکی که دا او چه اکملتو یهوی مانا دا چه دا دین محفوظ شو دا تغیر و تبدیل نا باس وس وو باندې کې دا پته ما مې ښه چې ګنې روزي و چل شيو مونږ نه وکم شيو دا به شي هغه شي نه نه هغه شي ختم شو ښه ټیک دا تر اوسه پورې دا احتمال پکې وو په هر یو حکم کې ښه چې وا نازلې دو الله وی چې سورته مائده نازل شو نو بس هغه نسخ منسوخ ختم شو ا تغییر تبدیل پکې ختم شو دا معنا دین خدا غ وخت نه کاملو چې کل نبی علیہ السلام اعلان وکړو چې ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلح هغه نقصان نشته په دین کې ولی دین سو کلمه او سلور فرائض کلمه او سلور بناګانې دا خو چې پیغمبر راغ نو د خلکو ته وي نزا اغا وقت نتروسا پوری اغا دین دے و اغا دین دے کامل دے کامل دے خودلتا دا اکملتو دا مانا چه اغا خلق پتماو چی ارکسو پکیوشو وحی جاری دا وحی جاری دا که دهی چه دا حکم بدل شی دا بدل شی نا نا اغا شی ختم شی خوا پورا میکتاو دا پارا دین ستاسو یعنی محفوظ میکن دا تغییر و تبدیل نا دین ستاسو قرآن کل پتا سبحان دے نعمتنا ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ ویزر ازیم ستاس دپانا چی دا اسلام ستاس دین دے دا جمخ کی ذکر شو الاسلام کم دا جمخ کی بیان شایات ومن اتر را فی محمصت ناسوک چی محتاج شو پلوگا کی غیر متجانف اللہ اسم کچھ نئی میلان کو ان کے گناتا چنی میلان کو ان کے گناتا میلان کو ان کے سمانا چی خواگا پہ ہو لگے دا ایسا خوڑیر زبردست شئے ہو خوا خلقوی خنزیر دا سیا و سیا و سم گبینو نوچے دے پاکی دے پاکی خون واغست ندامو تجانب شکن خوا دے پاکی بل پلا واغلے دو اللہ کو اجازت دے دے پارا کرے او چیزا مرگ نہ بچی مری نماز اللہ ذکر دا سیدو نجائز کو اس تو اے پدے کے دیر خوندو دا خو دیر زبردست و مزیدارو دا بنو اے فین اللہ غفور رحیم نبی شکا اللہ بخون کے مہربان دے دے اجازت کرے دے دے تا مستور ہوئی دے تا مجبور ہوئی دا دی دا چې درګاونو کې ناستی کنا دي ته چا ویلو چې مړا مردار ولي خوره ته د په نوم چې منلې شي مردار دا ولي خوره هغه وی قران ویلې چې فمن استر یار وایته دې خېټه تا وګوره فمن استر خو په جنديش چې هغه جته شډو کی سبق نه ای اګه منستر را دي د خدای باندې ته تا سره په ګاډي کې ول څوک ناراضي اته زه محتاج یم عزیزان لګور په کې دا ګوري دا ټول چې دا څومره خلق په دین اخلي کنا او حرام خوري کنا نو ځان له دایات صحیح کړی دي چې په منستر را حرمت علیکم المیتۃ و حرام کړی شی په تاسو باندې مردار وَدَّمُوا وِنَا بَيْدُنْكِ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ او وَخَدَ خِنْزِيرِ او هر شیده خِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِمْ او هقا شیده نم کے خودشو ده غیر اللہ پاغی بانده اگر که ده پیغمبر نم پکے خودشو ده جبریل نم پکے خودشو چیده ده اغده منخت ده ولی غیر اللہ نده جبریل غیر اللہ ده کنه کنا اللہ دے ٹھول پا گرا لکھا کدار چا پنم منخ تکین دا والمنخن قطو خپی کلی شوی والموقوزتو پا گٹا ٹکولی شوی والمتردیتو دا کمر و دا غر نارار غلی دلی والنتویحتو پا خکر باندی والی شوی وما کل السبعو اوغا چی خللی اغیر لیوگانو اسا پاتی شوی اِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ هَوْ پَدِي ٹُولُو كِي اَغَا چِ تَاسُو حَلَالَكْلَا کَلِمَوْمْ پِوِوِيم نُو کَا اَغَا هَرَ يَوْ وَخَا پاپا کشو وَمَا زُبِحَا عَلَنْ نُصُبِي حَرَمْ شِي پَتَاسُو بَانْدِي اَغَا سَارْوِي چَا لَا لُولِ شِي پَدَرْگَاوْنُو كِي پَدَرْبَارُنُو كِي یا قسمت معلومول قسمت خوسم خلق معلومی کنا وی توخه دا لاسو یا رخو ملکت سن خبری دا غیب و خبری که دا خوال لا خبر دے چو دا قسمت خده که خنه دے دا پا نصیب کیا و دا کدو دی دا دا ناس تی شیطانان خوا داوی قرآن نوی دی چند تستقسمو بالازلام ذالکم فسق دا ټول حرام دی الیوم انن رضی چې دا آیت نازل شو دا صورت نازل شو یا ایس الذین کفروا من دینکم نو امید شو کافران یهودیان عیسایان مشرکان ټول تاسو د دین نه ولا تخشوم دشمنی بکی خو یریږئ ته ماخا بخشان الله ای زمانه یریږئ اليوم اكملت لكم دينكم نن می محفوظ کو تاسو د پاره دین تاسو دقه دین ځه نور کمه زیاته او پکې ناراضه خان اپوره می کړل پتا سو باندې نعمت خپل چاغه د دې طریقې دي ورزیت لكم الاسلام دینا الله ای ز رضای مکنه تاسو د پاره په اسلام دین باندې چې تاسو دین شي ومن اتر آسوک چه محتاج شو فی مخمصتن پا لوگا کی غیر متجانف اللہ اسمن چنی اوڑی دن کے گناتا او ای خوڑا نو خیر دفعین اللہ غفور رحیم بشک اللہ بخون کے دے مہربان